بیا قبر میں جارو کو چو قبر پر پلان کی پسی جارو کوم نو بھئی برکتی والا رشی دا نشتے اختیارو سخن نشتے دے جارو دو روکی پر پولا گئے دلا نو بھی برکتی رالا نو زنانا دو خبرو کی یو زن تخیریو کی ایو تشوی تبرگی جارو گئی جارو گئی تو کی پو پو لا سنم مادشا لا سنم مادشا جارو گئی دو روکی پر پولا گئے دا کدی جنے پر پایی طول جارو کو نو خیر دے اس نگی وکدا الگ پخولا گیدن لا سونا می ماسو لا سونا اکل خیر سرا صدر اعظم ناستوا صدر اعظم کور کی واوی وری دی بچ شر می دلی لا سونا دی ماس شر می دلی سو گور را گور نہ پالک دی جورو لا گور جورو کائلا لا کسو ددی پ جورو گو دس پیری پ جورو گو جورو کی لگی دن دا دی شروع کو تو ور دی جا جورو کوئی جورو کوئی جورو کوئی جورو کو ا جورو گو دی اڑو پ کور کی نے سرا کو چ اللہ جورو کوئی بیا نہ پاتی کی لام لکونا موتن رجے کے ارونا میں پورے کو برکت پورو نہ پورے کو میرے باپ بنی مستہ بہوا اس وسارو جی بے گاڑی کی بازم پا تو بجی بے پا نیمی اب پنی مستہ باندے ہوا دا ارونا پس لیلی پیلے کو اولے دا ارونا چی لئی نی دے کدا برکت جی دے با واپس رازی اکا ارونا پورو شن دے کدا با برکتی چی ور پس پورو جا باس نرازی دا خیر و برکت پا دے کدے دا خدا اللہ رب العالمین لاس کے دسی شے نشتے چی پاگئے کی خیر و بی خیری ندی گانی دی ہر شے دے کور تا زکار داولی نو مخی با پکیتا مال گا کی دے ڈک منگی با کی دے نو خیر بی کدانی بی خیری برا دی چی جنہی چوہ دائی نو پلونو کی بولا مال گا تڑی دے مال گا سر خیر را دی دا خدا سرو کافر و اگر اسمونو پکیتا پاچی سرو کافر سو مال گا بسیم بی دے دے نو کرسانی و دربن نو مال گا پر لختو کی بترلو گا تا دا بولا اوٹی پیٹی کیا دو پر میاش کی با کوسان تر سیدر زکا مال گنوا نو چنو نو دا بے اوڑلا نو دمرو تا قیمتیو تی پچائی کی ام مال گات پولا ویسی نو تا دا قیمتی دا جیب کی پرتائی او بو کیوشو نی بیدری خوی مال گا اوڑیل نو مال گا چو اوڑیل اوڑیل لگی زرنا دیا دیدی کنی کی ماری دیدی پر اوکوالی بانی گتا افراتاو دنا نا با اوڑا خل پا او بو کی بایسی اوڑا اوڑا چو دیر بس چی پر گتا اکن ما تکون خوبی خرابی ازائی کی دا برکتا بولا نو دا برکت او بی برکتی مال کی برکت تیزا که پیدا که دلن دا ٹھیک دا چی مال کی دا برکت تیزا خلو خوا گئی ورا خوب کی خود دا ما برکت تیزا که دا کنو چی دا کور کی که دینو کور با بادی که دا کور کی مخی که دینو آباد بنی وری چی خرطول زمیدار با دا غوا پوری با وری خرطول نو دی کی مسئلہ داو پا کتابون کی دا خلق دا سی راول لی چی دا با دا زیارت پا دی ولی کئی پدې زیارت ورځ کې برکت ته بل کې نه او بیا پکې مسله دا و چې دا خرڅي وړندې د لنداو په شوکار خرڅي هندو باندې چې په هندو خرڅي نو بل مسله پکې دا و چې پدې به مال غاخلې دي وړندې در باندې بل مسله پدې کې دا و چې مخه به خالی کای نه لکه په دې کې ساتل د نیمه پراته دي اته به مان پراته دي اوس دا و لیکای نو یو له پولو کې خامخا پرې دي چې مخه ته سندې بیا مشته شي نو دا با یو با بکی پروتی اشپاک تینا دا کار نور پا دی پسی و نور رازی اکا دا یو دی تیم نور کو نو دا با طول ختم شی انتا سم بخیر سری شی کنا چونی توی لوخه پا ما خورا کلیسی دیوالی و گلی با پیدا کلیسی اینی دو اسپیرو تا دیدن آوالی ورا اونو دیدن اسپیرو خطا جیتا شرک کئی آغتم دیدی تلقین کئی وی تا دیدن از کار ورا انتا با بکی تراوری لا ملکون موتن ولا نشورا نیتر مسئلہ نیوشو لکنا اعتراضیو نیوشو زناناو کی خیر و بخیری پا دی کم منی آل اشراک الفعلی اقسام دی در طول زنانا پا غار بانی یا پا غوگ یا پا پوز بانی کالای نو ویده دی خیرات نقبلی گی دا چی خیرات ورکی کنا خیرات نمنظوری گی نو چی دا سخو مالو منظوری گی اکا دا غنو نو نمنظوری گی نو دا دی پتا غس دی غس کن کی زما د عمر چې دین دی زنانو ته دی پته نشي چې دا په کله کومه مساله ده خو ما روایت مسند متصل ا دې ثقه ونه کړلې راوی ثقه او مسند متصل مرفوع روایت ده لار باندې تل میخې مې بیلې په دې لار باندې میخې مې وکولې ما زیګر مې وسو یو زنانه لار کولا او ګورو مړه مړه ده کله ایمانی تیر کړو الله دې وبخي ناغا اوغار دی کی دا غار کی غار زره تش کی دی کی جی اوگے دا اوگے پرتان ناغی مرے مرے شی او ناغ اوگے راخت دی دی کی سین ختی پکا تو دل جدا دا دی دی کی زنگی نو ما دکھو دا وختن دا بد قسمت اینا ما پاپو دا سین دی کی ول نہ چا لری کی اخر کا اکت زنگ چپ چپ سپیر کوٹیا عجز خلیم تر تشنی خیراتی اور کم تا غرض دا چی دی سوابی نکی او مردی که لیا خبر دا لیا مزالا دی منز کی دا خود دا کل غالی دا کد خیدر پسی گردی دا غالی آره بای پاپو دا سنگا چل لی ویدا دا سو چل لی کنا چی زنانا سخ کالی پلاس غالا نی پو وجود باندی سکالی زار کالی چی نزا چی سشی خیراتی اور کی خیراتی نقبلی جی او من روز خبر کارش بکر او زی پوشن پزیو دیده نداو خیرات مقبلی گی بیا نتا خیر پر یکی کنل لی چه کالی اونو خیرات بقبلی گی خیر کالی اونو خیرات مقبلی گی بی خیری ده دوتن اولاری نو پکار دیده دوتن پلاری کودری گیم چیو طرف تو دری دل میری پکار کناستر میری پکار پلاری تو کودری گیر کینی پس خبرو چیو طرف تی نو قیو دس اولار ازو زنان را را پمک داولی کچھ دیدی دو تون میند کی تیرو شو دیدی نکا مات شو دا بی خیری علا چیز دو داری نو پر میند کی تیرو شو نو بی خیری علا دیدی نکا مات شو دا خیر و بی خیری دی کما کنن لی نکا خطا دی میرا سر شو اگا آوی دی و تاو تا غاره خود دلو اگا نانی دیو دی تلاقی در کنن دی بل کنی دی من تسنگ تلاقی دا دشمار ندی دا پر تاسی کنش تری ملیانی کنش تری امیانی کنش تری پیرانی کنش تری ارا بالا کشته نو دیو جنا او دلیلی اعتراضونی نیوشو مسلا نیشو کنا اعتراضونی نیوشو اللہ دورا دو خیر او بی خیری با امام غزالی هم دو چو خصوصیات لکل دی یا دا غیر سمت لب دی او تاست دو امام غزالی هم کده خود تصرف وقام اگلکا دیگنان جزالی که میتشورو کن آجان باشی با بود چه خدای دا مسلمان بود کنو رحمه اللہ تعالی نیک سرخ و سوپی شو اون چی سوپی شو نوارت تینا پادشی دی بیا بکیتا نور چنو احیاء العلوم گورا دی نیمی نزیاتا حدیث موضوع نقل کری دی احیاء العلوم کی نسان تا سرخ نیکو اللہ دی درجی اوچدی کی نیک سرخ غلطی تینا شی سوپیت اما اولو کنو دا حال شی زال دکان دی د غزالی اصل دکان د فلسفه میچه فلسفه نراو گرده دانشمن سوگیا دانشمن غلط لول با سخاو اپا بیابانی مبانی با گرده دا پا خوشو اچیلی با کولی دی پی با وقی او زکرون با کول ندای دویم دکانو پا دویم دکان تا چی اگر اغلی ناغس اخاق قرآن و حدیث بیانو اگر قول دلیل که ما پیش کوای دکانداری سوار نخدا نسوار مکنه چه دا قصه دکاندار در سار دمخی نسیحشه نور کهی اودار نور کهی اودار بیا پیوار زمان پا اودار خرسیگی اولی کنزیا تبارک اللذی نزل الفرقان اللہ وی خیر زمان لاز که در دکان در نسیحوار کولو که خیر نره نتو چه نسیحوار کمانو بی خیری برازی از دکاندار پا در شل مانی که نستو تو کنو پریدی مخ که اوز لخ رجیدی پدرسو ی درسل اخیره خطا سوداګانی مرکز سپیرواله راغه اوس بدن دې ته وګن راځي پدرسل کې نه سخنی او سودا پینو باندې چې سودا به بنشي دا وړل طریقې لا را حدن الا وفيه الاشراك څوک نشي چې باغ کې اشراك نه اشراك فعلیا لا را حدن الا وفيه الاشراك شاو الله رحم الله تعالی سوره مائده کې دې چې دیاتو باندې ډیر کوم نیولک راي د ډیرو کالونو روستو بیارا رہے وی عجبہ کاؤ فرمائے سنگا وی تا چی کم تیزونو دا شرک بیانول دا کل ما ختم کرو پل کو گو زمین کو کنو من رضو کارا مسلمانیم وی دا دی پیری چی دا بیانو کو دو کدری من کارو نورو نو بیاوی وی زاری آن فرمائے زمان زمان خدا زمان توبہ رضو تا خبرو وی تا مخت بیانو نما دا خما تا تول نی بیاد آنی آدی خو وقت وقت سر خبری چی سمخی لیاس یا غوی ما اصول و خیم آقا اصول کتر واری جدا دا غید الان درازی کن رازی وی زمین کور کی ویزو پیو سندار چا کرشتے ہو زوز ما پتاو لگی دا تا چیو چار چا گیدی کانا یا پتاو سو لگی دا لا را حدن اللہ وفیه الاشراک ملا سر پٹکی کی جو دری ملا مالی دا پٹکی کی وجہ دیکھے دے رکھے دے تاویس کارا تر لے پٹکی کی دا سر پارا چی دا سوکی ما سر دائمی چی سوک مینی زمان رو بپی رازی رو بپی رازی علاکہ ما مخنی مخنی اسپین شرمی کی اتا آخشان دا شای چولا نسل دا چولا شاید مخیتا سرے کردائی گواتے بانی ٹکی ری کلی ما جرندہ کری دا رامی ملا تا ما جرندہ کری وی سو مای پیمانی وی دا تا تلا چولا امین ایسا جلتا پریدا ستکی چا خودلی نی چدا با گواتے اونی کی اپا برا بانی کی یو کور کی اپا سا غفو گواتے شل کالا بیا گرد خدا با جرندہ چو گواتا لاز کئینا مای تاو تا جرندہ چولا پا دی نجرندہ کی ایسی ویدی گیا او شرمید هر چاکی دا پلیتی پرتا دا هر چاکی فرق نیسی نوی تیراجون نیوشو او گورا طولی کافر کو طولی که شده ویا چوک چنمانی تبارک مسلط کفر پا دیده ترا کرده تبارک اللذی نزل الفرقان کفر که دیدیم توی نیده یکن درو جور کوئی دی او مدد که دی سر قومون آخرو نور خلکو نور چوک دی آقا دار که نبی علیه الصلاة والسلام پشاگردانو که چکم بیقامو بے نصب دوبار راغلو اجزانو ناتوانو رسول علیہ الصلات والسلام زیات مین دا غوسر او زیات تعلق به دا غوسر ساته اولی چې دو پریشان نشی ستړي نشی ا تکلیفونه راځي سخت راځي نو چې دو سره زما ناس ته ولاره خبره کړي نو دو به تسلی زړه به مضبوطی نو دې کې ځنه خلکو او تندرومی رومو یو پکې ته د عراق د علاقې څو پارسی نسل نبی علیہ السلام بدا غسن کی کناس او انگری کولا توی بے جورولی نو دو توی ایدے دا غن خبری زکیو بے پا عربی کی منتوی قرآن را غل لے آنو علی قوم آخرون اللہ اس کے اللہ سر پدی جورولو کی قوم نور اللہ ہوئی نو پا کندارتن پا قسمیم راغل دو اکو دو ظلم و دروغ جاو ظلم و زورا فعلو ظلم و زورا اوکدو ظلم پا حق دا پا حق دا پیغمبر کی وزورن و دروغ پا حق دا اللہ کی دروغ جاؤ فعلو جاء یجیئو بمعنى فعلا کما قال هنا وکذالک اتا بمعنى فعلا کما قال یفرحون بما اتاو او جاؤ بظلم و زور بتقدیر البا اضواء البیان دا علامہ شنقیتی رحمت اللہ علیہ حوالہ میں ذکر ہوئی چیزی چیزی جا مانے ہو گورتا فعالہ کرلا یا دا اتا مانے فعالہ کرلا او پدی مانے بانی راجی کم دارا بجب کی فقد جاؤ ظلما وزورا یقینا نوکدو ظلم اوک کار یا جاؤ بی ظلم وزور اوکدو ظلم وزور دکان کی قرآن خانی کی کور کر دعا دا پارا دا خیر دا پارا بعد بدی پی کنیشتا گئے جائز دی نروانی دی پخپلے کی قبول بکی فقط جاؤ ظلم وزورا دروک رو وائد وساطور الولین دا خبر دوس نو یاد کئی چی دی صورت کی چی سو اعتراضون کی گی پا مسئلہ دی کپا پیغمبر دی کدا خیرت بارکی دی کدا قرآن بارکی دی صرف پا دی مسئلہ بانی چی تبارک مسئلہ نوشی دا نوشی نو بفیدی ویل نوشو وائد و داخلی کنی دا مکن و او زمانی کی بسوئی عانوا عليه قوم آخرون دا شیخ ابن تیمیوی دا ابن قیموی دا وابیانوی دا پلانکیوی دا پلانکیوی دا غلی کتابون نووی جاؤو ظلما وزورا جاتیوکو وایدوری لکنو درم بنو خلکو نقل کئی دا اللہ دا غلستی شکر بانی سہروں مو بیگا ابیائی پر امیل میل کی دا خلکو تخیب وایوتا رالی گرے دا بیان آغا سوک یعلم السر فی السماوات والارض دے مخ کو دلیلوں کی بیان دے قدرتوں کو خالق دے اللہ مقدر دے اللہ مالک دے اللہ قدرت کاملہ نو دویم زل دلیل را والا جواب ذکر کی نو علم محید دے اللہ مطلب سرے برکت یعنی خیر و بی خیری ورکول یا رسول بچا کر دے بچا چی قدرتی خیر بی خیری اور قول بہ ہر چا کار چغس علم محیطی ما تے خیر ضرورت تے تومر خیر ضرورت تے نہ دا پتہ چتا لگی دا یو اللہ تا پتہ چتا دمر دل تے تومر خیر ضرورت تے یا بی خیری اصول چتا غوالی نوغت پتہ چې څه قسم به خیر ته رسول غواړي دا پته یو الله ته ده دا اختیار ده الله دی نو دلیل په نفر علم الغیب دغه مر علی ګل دا چا چې پوره په پټو پاسمانو کې وګمکا یقینا دی غفور رحیم بخون کې کتابو واسي اډیر مهربان دی وای جو بیا اعتراض سجدی پیغمبر لا یا کل طعام دا سنگ پیغمبر دے خرو خوراک صورت مومنون کلی سے ہوکانا وما جعلناهم جسدا صورت انبیاء کے ما جعلناهم جسد اللہ کلون طعام وما کانو خالدین تشتنینی چو خوراک منو خوری یا دے سنگ پیغمبر دے پکار واجی دے سخدایو چی دے پیر روڑے مڑے دے یا دل دے غیب انو رتے دا سے خلکو تیرے چو اگو رہے گا مارو روڑے را آنستا زمد برگین منائی نیشتے دے سخا میں تیرہ پیغمبر مانی داو کو علیہ الصلوۃ والسلام دے مسئلے پر جوانے خیر اللہ لاس کی تا بھی روڑے ول مڑی سشی دی پیغمبر لا چخرو خورا گلی بازار نو کی بازار کی دکان کی گردے دل دا ول من کول دا پیغمبر دا پار بد ول گنل چ گرن دی بد خیر خبر کی پیغمبران سودا جوڑ نہ کہ تجارت نہ ہونا کر دے کما نو دے نو دین دے پار کر دے دل چلے بازار تنیزی دکان تنیزی اجری تنیزی نو دین بال تنیرسی نو دا مولا دا پیغمبر او دا اجری و جماعت دا غفر میند کی دکان پر میند کی فاصلہ جوڑا کلا دقا حالت اس دے دا مولا او دا اجری پر میند کی فاصلہ را اس دے مولا با اجری لنیزی کون کی بانا سو گوٹ کی اجری تا بنیزی اجری تا ول نیزی لا سو اجری تا خل خطا خبر کی استاد واجی نبا منشی سبو تا تو پا خلو باندی ہوئی تیار بشی دو جری او دو جماعت یو دے که دو رخ مقصد انداؤ دو جری دو جماعت پسند کی ایجاد دو عمر فاروق دے رضی اللہ تعالیٰ نو فل یخرج الہاز صحبہ دی وزگار تنیزی دی وزگار میدان تا دو جماعت مخی دو دنیا خبر ببار کوئی پابندیو لگو را دا خبر دا غاخ نارا روانا دو پختنو اجرا و جماعت سنگ پسندی عام دستور داو دا اولی چه دا اجری خبر پا جماعت کشی از دا جماعت خبر پا اجری کشی نو نراو بختم شی کنه دا جماعت خبر اجری تاو وطا نخیر خور شو واره ده شولا دا اجری خبر جماعت تا چه ناجائز دا نمان بوشی شو گوره لکه دا جماعت تا گوری پیکر گواهد نو دا اجری دا جماعت یوزیه که دل دا ملا و دا پختون یوزیه که دیدی نیو بر سربانستی اجری که وکینی هر وقت نکینی چو وقت لکه وکینی کنه نو پیغمبر باندې دا سن اوسم دغه په غور دی دا مولا په جره کې نه شو په دکان کې نه شي نو په جره د دکان کې نه خیر خبره به وکړ چې جره کې نه نه دکان کې نه خیر خبره باندې کی نو دې ګور دی یم شی فل اسواق اولین راي درې مې اعتراض اولین راي د تو فرشتہ چې شی له سره یاره اون کی یا اولور کول کی ولا خزانه خوار دی دی برکت الله څخه دی نو خزانه ولا اولور کول کی او تکون له جنہ یا ولین شیر باغ چی دا غین خوری امدان پیداوار دا وای دا ظالمان ظالم سوک دے دا تبارک دا مسئلے نمون کرو وقال الظالمون او ویلی دی وای زیادتی که ان کی پر مسئلہ تبارک ہے زکر مانا مشرکین عالمانو کرلا نیروان تاسو لیکن پیسوری مسحوران نیوانی پسی جادو پی شوئے دے جادو لیوانے دے یا مسحور جیسا حرم ندے نیروان تاسو لیکن پیسوری دی خیت خوان لگ والا دی سحر سینی توی خیت توی ندی دی خیت خوان دی پیغمبر آقا پکارو چی خیت نی ما نخواری سکل نکی ادی خواری سکل کی نخواری سکل دوم را بدا خبر خونه دا کنا خواری سکل چی کئی ندی خواری سکل سر لازم دی خواری سکل کئی او دسماتی تا انزی وارا بولم کئی لو دسماتی هم کئی ندی پیغمبر دی پل خیت اگر دوڑی انشی تین بولی پل آبان پاتی کل ظالمانو دا خبر والا گورا سنگان کروتا دوتا مثالونا الامثال مثالونا الاقوال النادرا ناشنا ناشنا والاقتراحات الغریبا نو گمراو شو پدیو جوانی توان نشل رس درا گردی دلو لارتا اهدن الصراط والمستقیم لا يستطيعون سبیلا مغضوب علیهم او یاشو ظالین الصراط المستقیم لنشرات لین تبارک الذی انشاء جواب دے اعتراضونو ادویم ظلبانی مسئلہ خیر راوری ارس کیا سوک کوئی والی ندرب کی طالب بہتر دے دینا دادو چی ہوئی یعنی باغونا چوبے کی بلانی تنینی ورونا اکی وطالا پاخو گورونا ولی نکی دنیا کی دن پاتی کی گی دنیا دار دفانا دے در کوم بغل پاغ دے کی چوبیات تنی تزی اور دن آغازی دار بقا انتا بغل در کوم ویجال لکا قصوران قصر عرب ہر دا گٹو نپو جوڑ کری کورتا ہوئی عربو کی خود گٹو جوڑ کور نو کنا گٹی خٹی نو پول خیمی یا تمبوان ہوئی اس پا عربو کی پا ماراتو کی داشن تا سعودیہ کی دا خارون و نبار تاوگو میدانونو کی پول کنی دا تمبوانو جوڑ دی او داشن خیمی جوڑی کری دی دمرا گٹی گٹی چی پا غی که دن نگاڑی مود رئی او جرائیم دا پکیتا دا منزز این دا پکیتا دو میل مروزه پکی تون دی آغا سر نلده که طول یو تن بوده یو خیمه جوڑه کری یه جاله که قصوره نو قصر وی ده خطه گته جو کارتا دا پاخه کورونا پا دی عنوان مانی خصوص راواتا القرآسون تسمی کل بیت من هجارت قصرن کبیرن کانا و صغیرن مجاهد وی ابن کسید رحمه اللہ تعالی نقل کرده بلکہ وہ درو جن گانی بل دبل کلام نے انتقال لدا مخ کرینا دغا خبری نشتے درو جن گنی یو مقرر وقت انکار دا قیمت تیار کردن گا چالا چی درو جن گنی نا مقرر وقت سو تیار کی سعیر اللہم بی کل چی گونی نید اللہم بی دو ازارات هم من مکان باید دلری دا میدان نمحشر کی نو دلری نبدا گی چی وارو سمیورا و بردو جانم تغیزن اواز دا غصه قاردل غصه که دل و زفیرن اواز بوریدو دا اسویلی اسویلی با با دا ارمانونه که جکل حیرمان ارمانه جکل با زمانم بر راجی دبانه ابا تا دلیر نقاری که زمان پا گوتو برازی وی که ما تا تنجا نکره تغیزن غصه و زفیرن اسویلی شمو لها زفیرن او کرچو غرزول شدو جهنم نا زیتنگ تا مقررین تغیرشی یوغل سرا چیخی بکیل تکی سبورن دمرگ های مرشم های مرشم یا دا مانات های اللہ تباشوه تباشوه مرشوه مرشوه نخورشوه بیا بالتا مرگ واری مرگ نشتی مرگ ختم شو او سلتا خیر واری بی خیری دا غزه از خیر دا مرگ که از خیر دا دنیا که مرگ بی خیری گا نلا آلتا از مرگ خیر خیری گولی چرت دی از فرشتی بیتوی مرا مدد که مرا غاینن یا مرگ روائے مرگون دیر مانا پا یو مرگ کلم ری چی پا زرگون و مرگون دو دنیا دو باندیرا شدی بیا پیوم نم ری اطلا یو مرگ یاد ہے مرن وایدو تا دادی بیتر دا سزاگانی ام جنت الخلد یا جنت تا میشا آن تخویف غیر که کنا پا مسئلہ تبارک نمانو لباندی از بشارت پا منو لباندی آن چوادی شیری زان بلکه ان کتا دو خیر منو لباندی ایو آقا دولا جزا و مسیرن زیر اگر دولو دی دولا خاص دولا پا جنتونی کی آسو چو دولو والی امیشا دادا خبرا پا جمع درب دیوادا مسئولا غوختلشه دالان اکتا پوست کلشه غوختلشه چه اللہ ما تا خودی دای ویلیو مانا صدا زی پورا کم کنا لاز پورا کم او کلا چی با غن که اللہ دو طول او ما عبدون زورن پا شرک را چه دوی بندگی کولا عبادتی که خیرت منو بی خیری پو نمونی کولا منو کانو گتو که اویسی واد اللہ نا نوائی بوتا دیتا بوی انتم اغلالتم عبادی آولا دا بو بوتانی توی دا بوتانی چه دی چا پنیم جو بکلی دا تصویرونی چه دی چا پنیم دی کاغای دبا دا گتی دا دبا و گتا با حاضی انتم اغلالتم عبادی آولا آغا چه ده چای کلا ده ناغا با سره نیکان دی او که بادان دی بادان با سره جهنم تلاشی نیکان بکنه جهنم تلاشی تا پوز بو کی چنا تاز گمراه کلی دی صورت که ده زلال زلال گوره پکیتا زلال زلال دیر دیر دیگو کی انتم ادلالتم عبادی آولا ام هم ظل سبیل تاز خطا کرو پنجان می دا کنه دو پخبر لار خطا کرو دا اول ظل آیت نهم کیو وظلوا فلا يستطيعون سبيلا خطا روان شو نغسی نشی رسی دلی اس دلائر تدرا کردے دلو ختم اللہ والا قلوب موالدی کنا اس نشی رات لے واپس اس بیار ذکر کی انتم اغللتم عبادی هاولا تاس خطا کریو ام هم ظلوا السبیل کنا دو پخبر دار خطا کریو وی بوتا بزرگان دا چاچی بوتانو دا چاچی گٹی دا چاچی جنڈی دا چاچی غلافونو کانیو وای با سبحانک دا فرشتو قول سورت سبا کی تاثر اس سے ہوکنا وای ما احشرهم جمیعا ثم یقولو للملائکتی ها اولائی ایاکم کانو یعبدون قالو سبحانک انت ولینا من دونیم یو سل اختمیات سورت سبا دلتے مقا جی کر کر سبحانک ولد معبودانو کی چی خیر تینا منا ایاو لپنون کی خیر منا فرشتیم خلکو من اللینو پا دو وجبان دے اگا پیشو سبحانک پاک دینون واللہ پاکستان مناسب دے سورت مائدہ آخر کی آیت خیم عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام تبوید انت قلت للناس اتخذونی و انی الہین من دون اللہ تاویلی خلکو تا اتخذونی و امی ما از مامور کئی الہین من دون اللہ پا خدای بانی سواد اللہ را یہ سوچ پا رسمت قال سبحانک اللہ پاکی و امتالہ پاکستان مناسب زمان حق ندے نما بسنگر آویلے سبحانک پاکی مت پاک منمتا پاکستان مناسب منگ ندے گمراہ کری اللہ منگ تینی نی خبر نیچو شد کم جنرالا ما کانے انبغی لنا کہ دین شزمون چیمگو نسو سواستانا بلتو دال لگا خیر بے خیر خوان نو داولی نسی شو لیکن فیدی اور کولتا دولا پدی دو پدی عقیدہ بانی کانا بے پزانو اتا و جوڑا خارا بے اخوڑا بچے بولا تاو کن دو اغیت ایسا بول چی دا جدی کانی اور جدی ولی اور جدی مرد جوندی کار دے متا تم و آب آم حتی نسو ذکر تردی پوری چی پیر کدو کتاب دا اللہ از ذکر صورت فرقان از ذکر مسئلہ دا تبارکا یہ رکرہ دو مسئلہ دا تبارک اللذی نزل الفرقان او دو دی قومن بورن خلق تواشی بور جمع دا باہر بوار حلاکت تاوی دار البوار حلو قومم دار البوار بورن تردی جسو تواکی دا رسول اللہ علیہ السلام دا ترزیو حارس کاپرون دا پیغمبر علیہ السلام دا مسلمانان اس پکا بیویلا اللہ توفیق ورکا مسلمان شو خوش آئیرو مسلمان شو نبیہ بے غزل ویلی دا غزوری بدلی پورکو تو غزل کیوی یا رسول الالہ ان لسانی راتقن ما فتقتو از انا بورم یا رسول الالہ ان لسانی راتقن ما فتقتو از انا بورم ایدہ اللہ لی جلیہ زما جبا راتقن کلکی جختی یعنی گنڈی ما فتقتو آغا چی مشلو لیدی از انا بورم کل چیز تباہم کل چی تباہم کافر ما نو ما پا دی جوابانی دیر شلون کرده دی در اسلام دا مسلمان نوستا رات قن ننزاغ بیا گندم از انا بورم بور تباہ حلاک ویو تباہ کی دن کی دا قیده تباہ وان اللہوی نو دو خود در اجن کرده تاسو پاغت سو چی تاسو وائی تاسو چی وائی چی منگ دو را مدد کول در اجن کرلائی اگو منگ نی دیلی وس وس نشی لرلائی صرفاً دزان نگردول دا عذاب ولا نصراً دزان سر دیو بل سر مدد کولو ساچ ظلم کرد استا سنا عقیده دی خیر و بی خیر دی بل نمدلو او بس کم دیتا عذاباً کبیراً سزا لویا لوی سزا بولور کم خیر بی خیری غرب اوشو نزدین بیده دی دندپی دی دندپ تسمه چاپی رولا اگر دی بیزی دی چیلی ورغمی دیب پیسو کلمی غیر انکری تاو کری ناغشنی جی ندا به اوکتا داوی تی چاپی رکرا نو چی چاپی رو بکن نابا غطیده نو دو یون بای دوکلا ایما یون شو قلارو لیا بای بل را ورد دو یون برداشت که اغا دو غرونه نی که ورونی اغا دو کو نی دو ستان باتا بیزنگی دا حالا که بدی که چه خیر ده خودتی یو پر چاپی رکن دا دغی کی برکت تی دغی کی خیر دی زنانه با چوشی دغا وقتی نطبه با پیولا که دا دا دی طبی علاج سو نوری طبی با استاز تانه چونی رقیقی دی مقتدین دا طبا او دغا طبا با پا شاخیل بان تغلا شاخیل بانی چه شاخیل او چوری نو دا پی جوریگی دبر چا پا دغا نی جوریگی خیر از بی خیری اپاغی کی در تخشیشو نکلو رانی بکی ایسی دنیا کدلو منداو صرفان والا ناصران اچھا جزرم کردے قیدہ در خیر اور پر خیر منی لور باللہ سکو منگو تا عذابان کبیران سزاو لیو اولی دلوی جرم کردے وما ارسلنا تسلید نبی علیہ السلام اجوابم دے نولی بلی منگو وقیسانا دلی گلو اخبرونا ومسلہ تبارک وانی الا انہم لا یاکلون الطعام لیکن او دا سی چخوراک بے خور لا یاکلون الطعام خوراک بے خور اگر جدل باغون پا بازارونو کی پا دعوت دین باندے اکری منگا زنستا سنو نور اللہ فتنہ سبب دا ازمیخ ازمیخ دے چرا منی کنمانی پیغمبران پا قومونو قومونو پیغمبرانو باندے ازمی اتصبیرون امز غم کوئے کنا منو که اسلام تلویه برداشو کا دے رب دے دیر خبینا وای آغا چوک دا طولی تیرا جنو پا مسئلہ بانی نیوشی دی سورت مومنون بنی اسرائیل او دا سورت گنی تیرا جنو دیگه کدام رایو یا که مستقل کتاب پی لکلے کی سر پا دی تیرا جنو بان دی ادا نور قرآن کی نور جنو کم ذکر کری خو یو یو دو دو عدل تیرے شی ذکر کری دی سورت کی سورت مومنون کی آغا شنطا پا سورت بنی اسرائیل کی وما ارسلنا قبلک قال الذين كفروا لا يرجون لقاءنا ويرد ياسو قال الذين لا يرجون لقاءنا تيقني شمسر المخامخ كدلو نذكر الخير بخير ببل كده سوي ولنراجي بمباني فرشتي انزل علينا الملائكة من الربوة ولنراك يسر هم محقاف كل سيو كان هم يقسمون رحمة ربك لولا نزل هذا القرآن سورة شورا کے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم جواب ذکر کو آغا خبر آئی بیا ذکر کرے دا منتا فرشتی والی نرازی چی منگا پیغمبران شی بلتباجت نی یا منتا پخبر والی نشیراز منگا دیما پیغمبر دی یا والی نینو منگا را اقبل لقد استقبرو فی انفسهم یقین اندو لوگون دار پخبر نفسون کی زیادہ ہو کو زیادہ دیر لائی ہر چا تبا اللہ وحیر علیہی خواد اوی فرشتی ولی نیوی بینی کلچی بینی فرشتی نمو خوشحالی پدا اور دوانی مجرمان ولا وائی با دو حجران منہ سو زمان محجوران منہ کرشی حجرتم عنا حجران محجوران حجرتم عنا منہ سو زمان محجوران منہ کیدل کامل منہ کیدل منہ کرشی مانا اللہ اتاس زمان منہ کی دا وکلی دنیا کیوں پا قیامت کیوں دنیا کی چیز قوم پہ مطالبہ بانی فرشتی راشی او نمانی اللہ عذاب راولی دا قومون تباہی صدا نخواہ صدا مطالبہ دا فرشتو سورت حجر وما یتی اتم ما ننزل الملائکت الا بالحق وما کانو اذن منظرین فرشتین لیکم دا خلق و مطالبہ لیکن دا عذاب سرا بالحق بالعذاب اچونو منی ما کانو ازم منظرین نبیاو تا دمانی عذاب راجی ندو غالی کنن فرشتی چیزی گا و چیزی باسی مخیلیسی سورا مومنی کی کنن چدا بغی عذاب ندو بتقتی اذا هم منا یرکزون لا ترکزو ورجعو لا ما اترفتم فی و مساکنکم لعلکم تسألن اصول تختائی اس کن شوزا کنن تنجی دینش دی ندو بیو حجرتم عنا حجرم محضوران حجر پا مانا دا حرام بانی بند بانی مانا شرعی کتاب الحجر فقی کی ذکر کی کنا قاضی او حاکم پا نالائق بانی پابندی یا گئی تصرفات با بندی تو چاہ پی تشیع خرص کر نمانی لیکی چاہ تین تشیع آغت نمانی لیکی واپس کئی بھئی چاہ پی خرص کر ناغا نمانی لیکی واپس کئی روپی تی نیشی گوختے کولی تاسو قدمانی خرطا ہو حجر دا مانی نو حجر تمن نا حجران حجر پا مانا دا حرام بانی حرامن محرمون علیکم اليوم البشرا تبری حجران من اکرشه تا سبان القسم خیر محجورن بان اکرشه تا روز پختاسو برکت بے برکت خیر بے خیری مانگلا اوز دبانی من دیس نیشتا بے خیری دا قدری وانگی بسنگا و قیامت کم دا شانتا دا مخی بسنگا ستا چکری رو دا عملون نکو بے خشاک منصورن رو دو علو دورے شوئے بد عمل خدار چالو دورے شوئے دے خشاک دے کنا خونیو کا ملون ہوئی دے مشرک تا چی عقیدے دے خیر اور بے خیر دے بل ندا د دم جمع روجونا حج روجی حجونا زکاتونا خیراتونا دا طول دا بمخه تکم نواب روزیلو شیریجیلو شیخ شاک ولی دا شرک سرائی ایس عمل طول وزن قیمت نلدی نا ارتو برباسو حبیطت اعمالوم فلا سرار جنتیان خوشحالی مخ کی تقویل ذکر شو اس بشارت جنتیان و پدغ رجوانی دیر غوری دیر آرام اور دیر خستا دیر غرمی مقیل دیر غرمی زیت دیر غرمی دما و دیر غرمی دیر آرام نو دیر زیخ خیلی مقیل ذکر حدیث کی راضی چه حساب و کتاب کیجی نو دا سبی لکه دنیا غرما نو غرما با دیر جنتیانو پا جنت کی راشی و غرما با دیر زخیانو پا دیر زخ کی راشی حدیث کی راضی چوک سہر مرش سہر دمخنا فلا یقیلن الا وهو فی قبری ودد غرما رانشی لیکن دد پا قبر کی بس پخین تمی پر دد غرما قبر تو رسول ما یگر مرش ما خام لا یبیتن الا وهو فی قبری نو پا دد شپا نرازی لیکن پا قبر کی نمو تو مکوش دد پختونو کی جنن ماس پخین مرش سبا ماس پخین تے پا دیکر سبا ماس پخین تنو ماس یگر تا او چنن غرمہ مرسون آگا بیا بل بلی مقید پاتی فلا بیتن فلا قیلن قیلولا لغرمی خوب احسن مقیلا خستری کلا بیدا مبادی دی قیامت او کلا چی با اوش لیگی اسمان بلشی اسمان بلغمام پوریا زبانی یعنی پس سبب دی واریا زبان دی واریا جسی دی تا چی گوری باید دا واریا دا دا فرشتو سیلون را روان دی لر لرنا اور اکوزی بکرنیشی فرشتی پا پیرا پیرا بانی تنزیلان پا پیرا پیرا رگل اول دا دی اسمان فرشتی راشیو پسی دا دویم راشیو پسی دا درم راشیو پسی تلورم پیزن داشت طریقہ باندی نزدل الملائکتو بات صحیح پدا غرق بانی بلکل صحیح خاص دا میرا بان اللہ دنیا کی داویدار دیرو بای زیمہ دا دا غرق پا نمونن کبانی دا تبارکا دیر سختا الکافرین دا مسئلے تبارکا دا سورت دا یاد کا کل چه بچه کون لگئی ذاتی کا ان کے پدعو اللہ سو قلوبانی الظالم لام دا استغراق یا لام دا جنس یا لام دا آہد دا ظالم چه تبارک مسئلہ نو مندلے پدعو اللہ سنمانی وائی با های افسوس نیولے میوے دلی دید اللہ سرالار دا غلار میں پریخو دا برپلار روانم های افسوس رکمی لیتنی رکمی افسوس رکاومی نیوی کرد اللہ پلان که دوست فلان نیویرین دیگه سی هر پلان که در قیامت ازاو کن هر کل کی جو جا جو جا پلان که دی نیوی کرد اللہ دا پلان که یار داغا می مندلا دا اللہ دا لیگلی می نو مندلی یقینا قسم پا اللہ دا خطا کرم انیز ذکری دیاد دا اللہ نا ذکر مسئلہ تبارک ذکر سور فرقان ال ایمان بالقرآن و هو ذکر ابن جریر غرائب القرآن یا ذکر مانا دا پند و نصیت خواهن ان نبی پیغمبر فرراوی بیشک غطا کرن دو دو دیاد دا اللانا پس تاغینا چما تا بیان شو ویلکی دو زما کلی که او شیطانو تا زنون پرخیم نفسو تا زنون پرخیم دو ما سر دیز نخپل لسونو بیا خوری زان بانی بچه کونه لگینو که بلگه لگینو لسونو خلی رزی کنن لسونو بچیجی او ختم کی وکان شیطان للانسان خذولا دے شیطان دا اول را سید بندہ شرمون کے نو شرمولم حدیث تجرا رسولم وقال الرسول یا رب شکایت دا پیغمبر مسئلہ دا تبارک دا اشراک مجموعہ دا شکایت دل تے ذکر کو وای بلے گلے دا اللہ پ مسئلہ دا تبارک وانی اے زمارا با یقین زما قام امت میں اتخذوا هذا القران مهجورا کرو دا قرآن بیکار کتاب سپور کتاب گڑھ لیو محجور دا ہجران ندے نو پر خود لیشوی کتابو ہر کتاب دا ویلو ہو پا ہر کتاب تحقیق ہو اپا قرآن بانی تحقیق نو تا ستا دنیا کی دسی جا معلوم دے دسی یونیورسیٹی چپا غیر کے تخصص فل قرآن کئی تخصص بی تفسیر شتے تخصص بی حدیث شتے و تفسیر قرآن یو ندی تفسیر کی دا قرآن احکام دا قرآن محجوفات دا قرآن کمالونا اعجاز اعراب بلت دا بیانی قرآن دا قرآن پہ جوربانی سویلی دی ادا قرآن نا دا قرآن ویلی سنگ معلومی گی تخصص پہ القرآن دانش دی اگا تخصص پہ تفسیر چی کی نغم چی تخصص دی خواست یہ قصہ دا متخصص اکرار متخصص پی ایج دی نمولای سن دا مولای نا اگا چی دا کارو کی فقہ کی آبا بل چی نا اگا داکتر شی دیاوی داکتر پلان کی داکتر خوالکا اگا بل اگا تشریح العزا چی کرے دا نتا کرے تشریح العزا چی تدا کرے دے بیم دا اپا جی داکتر خوشحالی گولی انگریزی نم دیکھا نا پا دے نخوشحالی گی متخصص باندے اگا داکتر انگریزی نم دے انگریزان سر گرارا دے نپا خوشحالی گی اللہ اللہ نو قرآن پریخ دے مہدوران حجران دے قرآن پریخ دے شوئے کتاب یا مہدوران دے حجرن ندے حجر بج ردو توئی مہدوران سپا کتاب گرن لے دے بارہ کی بے دا خو سردے خوچے علم دے کوئی قرآن ازدہ لے کنا یا دے معنی بانے قرآن چر تزدہ کی گی دے لے سوار رس علمون پکار دی سوار رس علمون نیکنے یا منطق نیو لے بے قرآن ازدہ کی انا خو اثر بینی ولی اگر بیا قرآن ازدہ کی دے لے سوار رس علمون پکار دی دوستانم لگیا دی سوار رس علمون پکار دی اگر فضائل اعمال کے دار والے اپی کی بیانا بیا دے لے دا پلان کی علم پکار دی بلاغت بلاغت پکار دے لو نغل پکار دے سر پر پکار دے شقا پکار دے علم معانی پکار دے علم اصول فقہ پکار دے علم فقہ پکار دے نہ پی کی پین دا پرے کنا رکشے چ پی جا ہا تکی ہوا دا با دا جے لو کی دا خلا چ دیا دا قران و دین شو ویلے زکہ تو رس علم دی خمون دے چ من دا تو رس علم دی کو قران تم دلس کو اللہ اللہ لمثبت بی وعدک او قران کرے ما جورس پ کتاب اگر پر خودلے کتاب دے او قدارک جعلنا لکل نبی نادوان سورہ حج کی دالی سی سورت اللہ ناکی میں آیت راوڑی تسلی اور کئی ام دغشان تعالی کچستا کتاب اس پر تا سبت نسبتو نے کئی کرمی دے ہر پیغمبر لا دشمن دا مجرمانونا اپورا دے کی اور رب دے ہدایت کے ان کی امدادی کافر ہوئی لولا نزل ہاتھ القرآن کافر دے سورت فرقان اکافر دا مسئلے دا تبارکا تا دے کافر جو کافر دے نو کپا یو مسئلہ کافر ہے کپا ٹولو کافر ہے سو دو ولی را دی پدبانی دو ولی را را راونی لگر سلط قرآن ٹول پیو ضربانی جملتن واحدا ٹول پیو ضربانی سورت کاف کی یو سزاو تولا سورت مریم کے بل سزاو تولا سورت طاہا کے بل سزاو تکو سورت انبیاء کے بل سزاو تکو مومنون کے بل سزاو تکو نور کے بل سزاوت کا سورت فرقان کیا تھا بل سزاوت ہے خدا تم کو پیار دے مانے والے شوئے اٹھوڑا پیار دل مانے بیان شوئے یہ اگر بانی والنا راضی کذالک اللہ امدق اسیر لگ لگ را لے گم دس سزا پارا حکمت کنے خی چی مضبوط کم پیستا زرستا چی مضبوط کم پی زرستا نئے بیان راضی نئے بیان ہے زر مضبوطی کی دلی نئے پیدا کی گی بصیرت حاصل گی یہ دا اپا دم دم آئے وائل پا دم دم آئے امرنا بی ترتیل ہی ترتیلان امرنا کا رتلو ترتیلان سورہ مزمل کی کہنا رتل القرآن ترتیلا یہ کو ترتیل ستاسو دے کہنا دا حضر مقابل کے ترتیل چی غنیر دے کہا مدونہ دے رکھا گا شد بانی دمرو زور اور کہو چی چلور شو چلور ٹکی پکی پیدا کی اور دی طریقہ آگا ترتیل قرآن نہیں ترتیل پا دمو ہے سوک و فکر سروائل رتلنا و ترتیلان امرنا بترتیلی ترتیلان بترتیلی قرآتی غرائب القرآن وی شیئن فشیئن بعد شیئن علمنا کہ شیئن فشیئن لگ لگ تا تخیم چی قیم خلق تا لگ لگ وائی چی پر مسئلہ پوئی گی ولی اتونک تسلیدہ نبا پیشکے دو تا تا تا قسم اعتراض نبا پیشکے دو تا تا تا قسم لدلیل چی کتاب نبا پیشکے تا تا تا شبہ لیکن در لگو ہوں گا صحیح بیان واحسن تفسیر اخوال تفصیل تفسیر بدا لگم تفصیل بچے سے اعتراض کیا دا کہ تفصیل کی کنا بیانی کنا ایک کتاب بنا پیش کی لیکن ضرور سے جواب در لگم بالکل یقینی دا چستے شکون اعتراض دینا دی پر اصول بان قرآن کشتے جمیع العلم فل قرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال ممکن کو دینے سے چلو کو اللہ ممکن پوہ کا اللہ پورا کہ اللہ خپل کتاب فهم نصیب کا نو دا خو زمون قصور دی نقصان دے کنا اٹولے کرا جن دیو گونو وکشتے دے مطلب دا شو چکه اونے خبر ترگندی جی اگر قرآن آیا تنا آیا جواب اگے پس بیائی نو کسوک داو کی دا پا قرآن کی نو نو درو ہوئی درو ہوئی قرآن کلیه و اللہ دا دی کلیه دلان دی سل کالا زر کالا مختم خبر راتلا اوز دا دی دلان دی زر کالا دوزر کالا روستو چی کم خبر ترگنگی اوم دا قدلان دی رازی لا تونک و آسان تفسیرا ستخوفی دی کرکو آتو چی غن بکلیشی جهنم تا پا مخونو خوروانی راختی بشی پا مخونو باندی لسی تاسو کنا افمن یتقی بی وجهی سو العذاب سر زمر کلیسی یتقی بی وجهی سو العذاب مخ عذاب لوری ندیب پا مخ بانی مخطر آکلیشی جهنم تا بغ پلیتان بدتر دی درجی او در خطا دی دلاری و اضل سبیلا ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا استجیب له الى یوم القیامہ سرحامی محقاب کی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اضل ممن اضل سبیلا دے بلتو خیر والا گن اللہ بلچی کی خیر گن اللہ دے بلچا پنن کی نقل پیشکی دی نیسا علیہ السلام نا او بیاد تواقصو قومنو چی خیر و بخیری دا اللہ نا نمغل دبل نمنل اگو بانی اللہ سنگتا واہی راو سی یقین ورکڑے ہوں موسیٰ علیہ کتاب تورات اکڑے ہوں گذر سر وردد حارون اچھتا ان کے دے پان بوجھ اچھتا ان کے سر ویلیم